Sormak, düzeltmek, eklemek istediği olanlar buyursunlar inşallah. Var mı? Buyur abi. İmam namaz Allahu Ekber'le başlar. Allahu Ekber'le biter ya. Evet. İmam namazdan sonra Allahu Ekber dese cemaatin demesine gerek var mı? Ya da demese cemaat unutsa. İmam namazı bitirdikten sonra ne için Allahu Ekber diyor? Namazın bittiği o sünnet olan Müslim'in rivayetinde evet, geçtiği, İbn Abbas'ın söylediği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikten sonra Allahu Ekber derdi. Biz oradan anladık namazı bitirdiğini. O Allahu Ekber'i mi kastediyorsun? Evet, o herkesin münferit yapacağı bir şey. Zaten onun cehri yapılmayacağını cumhur söylüyor. Çok az bir kanaat söylüyorlar açıktan bunun yapılacağına dair. İhtilaf var fakirle arasında. Sünnet olan kimsenin dönükken kılmış olduğu namaz vakitlerinde hatırlasa ki üzerinden birkaç defa vakit geçse o en son vakit için mi geçerli yoksa kılmadığı diğer vakitlerde kılmakta doğru sormamız. Biz burada geçen hadislerde bir vakitte bahsediyoruz Allah'ın. Evet. Ama bilirse ki üzerinde üç vakit geçse bunun durumu nedir? Üçün iadesi gerekir. Tabii. Çünkü üç vakti de şey kılmıştır. Var mı? İki tane. Başka buradan sonra? Buyur abi. Telefonda abdestsiz Kur'an okuyor. Yani içtihadi bir durum ama abdestsiz Kur'an okumak bana göre caizdir. Yani oradaki ihtilaf geçen hafta söylediğim gibi Kur'an'a dokunmak noktasındadır. Yoksa Kur'an okumak... Abdest alması zorsa mesela, su her zaman bulunmuyor. Dediğim gibi yani bunda bir beis yok. Yani onu yasaklayan bir durum bilmiyoruz. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim biri. Kur'an-ı Kerim'i Hamdi Yazır'dan okumamız gerekir. Yazar önerir misiniz? Allah razı olsun. Hani tercüme olarak soruyorsanız Diyanet İşleri'nin vakfının hazırladığı, Arapça iyi bilen bir heyetin ortaya koyduğu güzel bir meal var. Onu tavsiye ederim. Gayet iyi, gayet güzel. Dipnotları falan da güzel. Onu tavsiye ederiz okumak isteyenlere. Namaz dualarını hangi hocalardan dinlememizi ve ezberlememizi önerirsiniz? Namaz dualarından kastı sureler herhalde kardeşim. Yani eğer surelerse hangisi kıraat size daha kolay geliyorsa bence bu hızlı okuyan adamları dinlemeyin de o zaman düzgün Kur'an okuyamazsınız. Bu yavaş tane tane okuyan Mısırlılar var. Tablaviydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle tane tane Sıddık Minşevi var mesela. Onlar böyle tane tane harfleri çıkarta çıkarta kelimeleri okuyorlar. Güzel Kur'an okumak isteyen öyle adamları okusun. Hani şimdi Sudeys Şureym hızlı okuyorlar, işte böyle makamlı okuyorlar. Millet onları dinlemeye çalışıyor. Onlarla ciddi, düzgün bir şekilde Kur'an okuyamazsınız. Ve doğru Kur'an okumayı da öğrenemezsiniz. Doğru telaffuzu da öğrenemezsiniz. Harflerin çoğunu yutuyorlar okurken hızlı okudukları için. Ama tane tane, böyle sade sade okuyan Sıddık Minşevi gibi kariler var. Onların şeylerini dinlerseniz bayağı size faydası olur inşallah. Selamun aleyküm hocam. Avret yerindeki kılların uzunluğu namaza engel mi? Yok böyle bir durum yok. O toplum arasında yayılan bir bidat. İşte arpa boyunu geçtim işi olur. Bu ölçüleri de nereden getiriyorlar bilmiyorum da. Nasıl ölçecekse adam arpa boyu olmuş olmamış. Ama yani uzatmamak gerekiyor yani. Belli bir dönemden sonra artık tekrardan kesildikten sonra kıllar çıktığında o mahallenin temizlenmesi gerekir ama bunlar namazı bozan unsurlar değil yani.